Surah Al-Ahqaf. Sikungaran wallah, ang masaling gagaw ang makalimuon. Ha mim. So Allah ay matao, kupakaantapan niya nun. Initurun so kitab apun ku Allah ang mabagr ang maungangan. Da kukiaad nami kung mga langit agusulupa, gusunganin apagalta na duwanan, inunta na si ikukubenar, gusutalik amyapanto. Na sumiamangungkir na supyaki iktiaran kiran na tatalikudaniran. Terwangka ya Muhammad, ay gdayo ko pupanungganuin niyo asalakaw ku Allah. Pakiilay niyo raken, wanto na ay miadiniran ko lupa. Baad na amin itong pukiran ko mga langit. Witi ako niyo sa kitab amyuna anaya. Udi na sumalalamba ko katao oskano yung mga benar. Nabudin ataw ang makalawan adadag ko tao apapanong ganuin yan asalakaw ko Allah. So daakis bagianun sa taman kwalungan na kiyama. Gusiran na so panong ganuiran na daamalangiranun. Guamay kalimudin sa so mga manusia na mabaloisiran ang mga riduairan. Gumabaloisiran ko kapsing baakiran a ungkir niran. Naigira apu pangadian kiran sa so mga ayatami ang mga rarayag na teruono siran na miya mangungkir ko benar ko kiapakauman yan kiran. Agiya na balik mata ang mapayag. Kena kagiiran teruon a pimbaas yan na ya. Teruang ka au pimbaas a kenaya na daami pariurakan ko siksa wallah amay tubu. Sekanian ni matao ko pepamrakan niyo. Mia katarotop skanian asaksi ko let aken aguskano. Guskanian sumanapi ang makalimuon. Teruang kaya Muhammad, akna aba ako mibibida ko mga sugu. Gudi ko katawan iikidiraken aguskano. Dap! Pagunutan ko inuntaso ipagilahemraken. Gusaken na matag pumakaiktiar ama payag. Teruang ka, aigda iyo, amay ka ayabeta dien na puun ku hadapan wallah. Ay nung kiriyo, skanian gu adna misak siya saksi apad ko mga muriata o Israel. Kulagi diyan na miyaratiaya na mimaratabat kano. Mataan aswallah na dinian pengguna naon so pagtawa mga darwaka. Na pitero o siran amya mangungkir ko siran amya maratiaya. O adin akapian yan na di kami nirun kaunaan. Na guwani adairan paratiaya askanian na pitero uniran agi na kabukag aandang. Nasiko unaan yan, so kitab Musa, aladiwan, gulimo, nagiya na kitab at tumianto, abas Arab, kaanyan mapakiktiar sa mindadarwaka. Gututul amapia ko mipipiapia. Mataan na susiran at pitiruiran ay akad na namin aswallah, orian yan na miyontol, siran na pangandamiran, gudisiran makambuko, kwalungan na mori. Siran man ikimangark ko surga, makakakal siranon, balas sabab ko pinggulaulayran. Napiangin sa nami, kumanusya so kapiepia, e kumbala aloks. Iyan sa sampurna a kapiepia. Inikawgats kanya ni inayan sa margen. Guinimbawa tayan sa margen. Nasuki awidin yan nun, gusuki apaka gnka, on sumuso na 30 ulan. Taman sa igira amin isampay ko kakasadian gu isampay sa 40 ragun na terunian kadnang ko ilahem karakon so kapanalamatakan ko limo uka aso inipangalimo o karakan gu sumbala aloksakan gu so kapagamalakan sa mapia amaswat kaon gu tanurang karakan so mga murya tawakan mataan na sakan na mitubatakur ka gu mataan na sakan na padakpad ko mimbabayurantang raka. Siran man su terima nami kiran sumapya ko pinggulaw layran. Gupnapi nami sa mga karataan niran apad ko kimangar ko surga. Diendi abnar so ini diendi kiran na so mitero kumbala aloksian amarsik arkeo. Ino, niurakan pepengangalakan ikawiyag akan. Siruman asabnar amiay pos so miyagapidapid ang mga pagtaw kumiyaw na angko. Giedwo to na makap. Pupeng ni siran sa tabang ku Allah, diran matiro aduan-duan ka, parat ya ya ka. Mataan na sudian di wallah na benar, na tiruunian ada kong kainunta na mga bukag umyanga una. Siran man so Pia madayan siran o katiro asik sarak sa mga pagtaw, aandang ami ipos kumia una aniran, apad ko mga jin agusto mga manusia. Mata na siran na miya baloy siran na mga lugi. Na adin na rako umanisa ang mga daradat, puun ko pinggal bukiran, gukagi a ituman niyang kiran sa tarotop sa mga galbukiran asiran na disiran kesalimbutan. Na si ikwalungan, akapaganaga ko siran a miya mangungkir, kuapoy na turungkiran, a inipusyo sa mga pipian niyo ko kawiyag-uyag niyo sa dunia. Gusiawitan niyo to na salungan na ay na imbedal ka nun susiksa a kahinaan. Sabab ko kaya pa nakaburyo ko lupa sa diuntol. Gusabab ko kaya pa nung klidyo. Na aluyang ka sa hud a pagari o muria tao. Ad, guwani na piyakiktir yan sa pagtaw niyan. Si iko mimbuto-buto a ipamtad na sabnar ami ipos. So miya makaiktir ka unaan yan gusto uriyan niyan. Sa pitero yan, ad apsuswatan niyo inuntas wallah. Mataan na sak na ikil kakanskano kusiksa kwalungan na alabi mala. Pitero iran, baaya kaya pakaumangkar kami nakagiap paka pakitalikudan kar kami. So mga katuhanan nami, napakadansa lang kar kami so ipapangangalak kar kami. Oska na pad ko mga benar. Pitero yan aso katawiron na si ibu ko Allah na ipsimpayakan kanu so inisugura kanu to. Naugayid na sakan na kailayakan skano apagtaw ada mga malangiyo. Nakagiang may layrano to, agabun ang mababalawag a papantakan yan sa mga balintadiran na pitiroiran agiang kaya agabun ang mababalawag na paguranan tanon yan. Kanakas kanyan so piyagalokalokan niyo to, ndu a kadadalaman sa siksa ang malipadis. Apulasan yan so langwan taman sabab sa suguan o kadnan yan. Nakiapitaan siran. Ada kilay arwar ko mga darpairan. Lagi di man akambala si ami ko pagtawa mga baradusa. Nang sabun-sabunar apiaki kepaaran mikiran so da ami rekano to paki kepaaran. Gusinggayan ami siran sa kanag gumanga kilay. Gumanga kagda na dakiran makanggaya guna so kanagiran. Gusto mga kailayran. Gusto mga kagdairan sa may tubo. Kagiyas siyang kairan sa mga ayat wala na kaya tangkalan siran o piya magerganiran no to asiksa. Na sabun-sabunar abininasami so makaliliot rakano ang mga ingad gu piya ka sukasoy. Tika sukasoy ami na magusay. Ami magusay sa mga ayat kaansiran makambalingan ko untol. Na inusiran da katabangi o siran na kinuweran asalakaw ko Allah apapangampitan ang mga katuhanan. Kena kaminigayb siran kiran. Nagituman so kabukagiran gusto inipangang kubiran ko Allah. Naguani na piyakasangor amir ka so pipira kataw ko mga jin apamakindaganiran sa Quran na kagi ang makadarpasiranon na pitiruiran. Rarunak kano na kagi amapasad na mimbalingan siran ko pagtawiran a pumakaiktiar siran. Pituruiran, hey pagtawami, mataanas kami na ad na miya nagami akita bay ni Turon ko Uriano Musa. A tumatanto kumyaw na niyan a pakaturo ko benar gusi ko ukit a makauntol. Hey pagtawami, tarimaan niyo so paka pupanulun wala gup. Para tiyayaan niyo sa kanyan, kanapi ang kanunian ko mga dusa niyo, gulapas ang kanunian ko siksa amalipadis. Nasa din sa tong, sa dito marima ko, paka pupanulun wala na di makapalagoy si ko lupa, guda amambagin yan asalakaw ko wala ang mga panarigan. Siran mani matatago ko kadadag ang mapayag. Bayran di katawi ang mata anas wala, asumya din ko mga langit agusto lupa, guda dukawi, kukiad na niyang kiran na gausyan so kapaguyan. Kuya ganyan, kumya matay. Uway, mataanas kanyan si ikulang wantaman na gausian. Na si ikwalungan akapaganaga ko siran amya mangungkir kuapoy. Na turungkiran na bayni di benar, turuniran, uway, ibet ko kadna nami ka benar din. Turunian na taamin yu susiksa sabab ko kyaong kiryo. Na pentang kaya Muhammad, lagi dukya pentang o mga babager itindag ko mga sugu, guding kakiran pagalokaloki susiksa. Lagi duba mata na siran kwalungan na kasendungiran ko ididien dikiran na daaminitargiran ko dunia arwar ko isa kauras ko kadaundong. Gaya, kapamakasampay na baadin ambinasaan arwar ko pagtawa mga songklid. Sura Muhammad. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Sumyamangungkir gu miya nga lang sirang kulalan ko Allah na inilang yan sa mga maliran. Na so, miya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiya, gupiya ratiayaran so inituron ko Muhammad askanian so benar apung kukad na niran na liala siyang kiran sa mga dusairan, gupiya kauntulian so betadiran. Gito man na sabab sa mataan na sumya mangungkir na kidigiran so ribet, na mataan na sumya marataya na kidigiran so untol apun kukad na niran. Gito man e kapupayago wala ko mga manusia ko mga ibarat kiran. Na igira aminit munyo sumya mangungkir na keputol sa mga lig taman sa igira miya pakadakliyo so kapupumunua kiran na ilutan niyo so kapamatong na pakaliwan niyo siran sa kapadi ko orianian udina kaan sa ginawa taman sa mibetado kambunuay sa mga panpaned. Iyan, gito man na ukabaya wala na mataan na kapagas. Iyan, so siran na ugaid na inisuguaya kakagi itiuba iyan ko sabad rekano so sabad na sumyang paparang sa lalang ko wala na dinian din pagilangan sa mga galbakiran. Turuun niyan siran din ko gupakauntol niyan so betadiran. Gupakasulo din niyan siran ko surga apiaki kilala niyang kiranskan niyan. Hey sumya maratiaya, utabangin niyo so agama wala na tebangang kanunian. Gupakabagr niyan so mga tindagyo na sumya mangungkir na kabinasa arkiran. Guinilang niyan so mga galbakiran. Gito man na sabab sa mataan na siran na inikagwadiran so inituron wala na inilang yan so mga amaliran. Basiran de makandalakaw, kulupa ka aniran maylay o antuna ay miyang betadu kiakiran ko siran amyaw na aniran. Piwala siran wala na bagian o miyang mangungkir so mga lagidian. Gito man na sabab sa mataan as wala ay panarigan o siran amya maratiaya na mataan as umya mangungkir na panarigan niran. Mataan as wala na pakasuludin niyan sumya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiya ko mga surga at pumangundas ko kababaan niyan sa mga lawasay na sumya mangungkir as asawitan niran sa dunia gupupan pengankan siran sa lagid o kapupengankan o mga binatang na sunara kaidar pairan. Na madaklay ngad as kanyan itanto ama beger adi swinged ka ya Muhammad aso piakawa kanyan abini nasami siran na dea miyakat tabangkiran. Inuso tau amitak na kukarina apun kukadna niyan. Balagi do tau api perasanon so marata kugalbekyan na aya kia ilayan niyan nun na mapia gu pipe pangunutan niran so mga nangairan. Aya rupaan o surga aso inidiendi kumya mananggila na katataguan uto sa mga lawasaig aig adi kermbis gu mga lawasaig gagatas adi pagalin so tamian gu mga lawasaig arak amapiay tam ko pumanginom. Gu mga lawasay gatanab ada sanin-saning yan. Gu rakiran roo sa pitibarang mga unga. Gu maap apung kukad na niran. Balagi dus kanian akakal ko naraka. Gu pumakainuman siran sa egg aplikabu na pangatatapadian sa mga tinairan. Napadkiran so tau pumakinagin kanian taman sa igira miyakaliw siran pung kuhadapan ka na terunirin. Ko siran apiamgan ko kataong. Anto na ay pitiro yan kagil. Siran man sa piyarkat wala sa mga pusiran. Go pipa pangunutan. Niran sa mga kabayairan aribat na sumya miya nga totoro na inumanan yan siran sa turuan. Go inibigay niyang kiran sa pananggilairan. Na baadin ap kenayawiran arwar ko bangkit sa kapaka talinguman yang kiran ami talemba na sabnar aadin ami yang katalinguma ang mga nanauron na ando manaya e kakeparuliairan ko pananadmiran amay ka daan kiran ami yang katalinguma na tangkedang ka ang mataan naya ada patot ap suswatan inuntas wallah gupang nika sama ap makapantag kudusang ka arakis umya maratiaya ang mga mama gusumya maratiaya ang mga bebay na swallah nakatawan yan so di inyo pagalinalinan galbek gus sudar payo nagi iteroono siran amya maratiaya a ubebu adnay ni turona sura nagira adnay ni turona sura apyaka sagugud gumnya aloiron so kambubu kambunuai na mailengka so kadadalman so mga poso iran sagdaman a pagilengka iran sa kailay o mikukulo berkanian so kapatay na ayat patokiran na kapangunutan gukatero amapya na igira amya tekes so penggulaulaan na ubenara iran so Allah na mata na mabaloy ang mapia bagi aniran na ino masikans kanon na o makakepar kanon na peminasa kanon sal Paminasa ka no kulo pago panapadan niyo sa mga katutungan na ayayo. Siran man sa pimurkan, siran wala na binglian siran, gubiutan yan sa mga kailairan. Inuiran di pangdagda sa Quran, bakya taguan sa mga puso sa mga kandidunian. Mataan na so siran, ami mi peto ko mga talikudan niran ko orian o kya payag kiran o toruan na so syaitan na piperasan yang kiran gupya ka pelagu dian siran. Gitu man na sabab sa mataan na siran na pitiriran ko siran a miyang agugud ko ini turun wala pagunutan na miskano din ko sabad ko laulan na swala nakatawan yan so kipagmaaniran. Nanto na ay kaswa amay katanganan siran o mga malaikat a pamantol niran sa mga parasiran gusto mga likudiran. Gito man nasabab sa mataan na siran nakidigiran so ini kararangit wala gu ini kagudiran so ikasuswatian na inilang yan sa mga amaliran. Baya tarimaon, baaya tarimaon o siran a kidadalaman sa mga pusuiran sa gdaman na didin pagagmon wala sa mga siigiran. Now kabayami na mataan na mapakiilayami siran ka na kakilalang ka siran din sabab ko tandairan na mataan na kakilalang ka siran din si ikuilat o katero na sa wala nakatawan yan sa mga galbukyo na mataan na ptiubo na miskano taman sa katukawan nami sa mapayag so kipa na naguntaman ka no wago sa mga papantang gumapayag kami sa mga tutulan ka no mataan na sa mga mangungkir gumya mga lang kulalan ko wala gusyurang iran surasol ko orian o kya payag kiran o toruan na din na mibinasairan ko Allah amay tubo. Wilang niyan sa mga galbukiran. Hey, sumya maratiaya, unutin niyo sa Allah, guunutin niyo sa Rasul, gu din yung binasa sa mga galbukiyo. Mataan na sumya mangungkir gu, miya mga lang ko lalang lalan ko Allah. Orian niyan na miya tay siran asiran na mga kaper na disiran din napian Allah. Na di kanu kebalay gu di kanu pengni sa kalilintad as kanu imakadadaag. Kas wala na babidiyo gu din akurang niyan kano kumagal bukyom. So kawyag-uyag ko dunya na matag katumbangan agu karimbaran na uparatiaya kano gumanang gila kano na ibigay niyan kano sa mga balas kano gudin niyan kano pangnin sa mga tamo kyo. O pang niyan kano to langon sa sabnaran. Sabnaran niyan kano na maligit kano na kapayagin sa mga rarangit yo. Ah, kano waya na tawag kano kaang kano makapamamagay sa lalang ko Allah na susabad kano na tao pupligta. Nasa tao amligat na ayadin akya pligta niyan na ginawa niyan. Kaswalay kawasan as kano yung mga miskin na talikod kano na sumambi sa pagtaw asalakaw kano orian niyan na disiran mabaloy ang mga lagi diyo. Surah Al-Fath. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Mataan as kami napakadaag na miskaya Muhammad sa daag mapayag. Kakagia penapin ka wala sumyaw na adusang ka. Gusumyaw re. Guterotop niyan sa limuyan ka. Guturuung ka niyan ka ukita makauntol. Gutebangan ka wala sa tabang amabagra. Skanyan so piyakaturo niyan so katutan ako mga puso umiyang maratyaya. Kaansiran makauman sa paratyaya. Arak suandang aparatyayayaran. Narak wala sa mga tantara ko mga langit gusulupa na tatapas wala na matao amaungangan. Inisuguyan. So, kaprangka, kagi pakasulid niyan, so miya maratiaya ang mga mama, gusto miya maratiaya ang mga babay ko, mga surga, pumangundas ko kababaan niyan. So mga lawasaig, makakakal siran roo, guplalas niyang kiran sa mga karataan niran na miya balayoto si ikwala adaag amala. Guanyan masiksa so pumanangin ang mga mama, gusto pumanangin ang mga bubay, gusto mga pananakoto, pananakoto ang mga mama, gusto mga pananakoto ang mga bubay, ay pag-arangan ni Ransu Allah sa arangan ang marata. Sikiran so kaguling-guling ang marata na kiararangitan si Ransu Allah, gupimurkaan yan si Ransu, guinitiagarian kiransu Jahannam na mikirata-rata kebulusan. Narkwala sa mga tantara ko mga langit agusulupan na tatapas wala na mabagr amaungangan. Mataan as kami na siugwamis kaya Muhammad asaksi gupumanutul sa mapia gupumakaiktiar. Kaanyo maparatyaya sa wala gususuguyan. Guanyo skanyan katabangi. Guanyo maslaslas kanyan. Guanyo mi poro-poro sa wala ko kapita-pita gusuk kagabi-gabi. Mataan na susiran ang giisiran ka makipesada na ay aya din agiran ni pesaden na suwalla. So lima walla na maliliyawaw ko mga limayran na sa din sa ndura tayo na aya din kapnduratan niyan na giya din aginawa niyan na sa tawat taumanan niyan so inibigay niya na pasad ko Allah na mganiyan din skanyan sa balas amala. Pero on ka din umitalimagak ko mga Arab amia tembang kami o mga tamo kami agus. Gusto mga talokor kami na pangnin kaming ka sa maap. Diran pakitiro ko mga dileran, suda ko mga puso iran. Teruang ka na antawai adin amap keparian kanok wala amay tubu amay ka pakantapan kanunian sa morala o di na pakantapan kanunian sa morala o di na pakantapang kanunian. Sa umpia, kena katatapas wala asi ko giin yung gulaulaan na kaipian. Kena kaini pagarangan yung sudidin makambalingan surasol agusumya maratiaya ko mga talukiran sa dayon. Gupi perasano to ko mga puso yo, gumia gerangan kano sa arangan na marata. Gumia balay kano apagtaw amyang abibinasa. Na sa din sa di maratiaya ko wala, gususuguyan na matanas kami na pitiagara nami sumya mangungkir sa kadag. Narakwallah so kapar ko mga langit agusulupa. Pinapian yan so tao akabayayan, gusiksaan yan so tao akabayayan. Natatapas wallah na manapia makalimun. Teroon o mitatalimbagak amay kusungan niyo sa mga taban ka penguan niyo sa kanyan a butawani kami niyo ko kamunot kamirkano. Kebayaan niran ang kasambian niran sa mga kateru wallah. Teruang ka di kanur kami din pagunot. Gito man na piteru wallah gue ni na piteru niran din kenaka sigen kami niyo kenaka miya baloy siran ada sasabut niran inunta sumaito. Teruang ka ko mitatalimbagak ko mga Arab at tuwag kano apaka aton ko pagtaw. Baka aton ko pagtaw aadin aguusian ang mala. Mipunway niyo siran udi na sumangkop siran na uunutin niyo na mbagang kano wala sa balas mapia na utalikod kano lagi dukya talikod yu amyaw na siksa ang kano niyan sa siksa amalipadis. Da ko buta idusa. Guda ko lepo idusa. Guda ko kasakit idusa. Kudiran kaunot sa temuan na sa din sa munot ko Allah gususuguyan na pakasulnian ko mga surga at pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasay na sa tawa to malikod na siksaan yan sa kanyan sa siksa amalipadis. Sabin sa benar amya swat swa Allah ko miya maratiaya gue ni kudisiran diisiran reka makipesada ko atag o kayo na katawan yan sa matatago ko mga puso iran na piyakaturun yang kiran so katana katatana gu inibalas yang kiran so deag amarani. Gumang taban amadakal pangakukwairan skanian na tatapas wallah na mabagr amaungangan. Ini diendir kanu wallah so mga taban amadakal pangakukwan yung skanian na pinggegeenan. Nyan kanu aya gulinindin kanu niyan kung mga barokan o mga manusia. Kaang kanu mabaloy atande kumya maratiaya. Guang kanu niyan maturo kukit amakauntol. Guadin amang padad. Danyo panuto maparuli na sabnar akatawano to Allah na tatapas wallah si kwalang wantaman na gausian na upakim bunwair kanu sumya mangungkir na itilikudiran din sumalikudiran orianian na ketoniran apanarigan gutabanga. Okay to Allah aswandang amyipos gweni na din na keton ka a kesambi i ko okay to Allah na skanian so lumininding kanu ku mga barokaniran gu lumininding kiran ku mga barokanyo si ko balintad sa maka ko oriano kya paka kya paki deagnian kano kiran na tatapas wala si ko giin yung gulaulaan na pagilay niyan. Si ransom ya mangungkir gu inalangan kanwiran ko almasjidil haram. Guso pamamagayan amyaran ko kisampay niyan ko darpayan. Na uda sa mga mama amya maratiaya gusto mga babay amya maratiayan adinyo siran pang tatawan aubanyo siran mirakis mamuno na masugat kano sa sabab kiran kasalaan. Sabab ko dinyo kiran katawi na pakitaglian siran kano ka giya pakasul niyan wala ko limo yan sa sutaw akabayayan o minisibay siran na mata na siksa nami sumya mangungkir kiran sa siksa amalipadis. Gwani at taguun o siran na miya mangungkir kumapuswiran sa maratabat ko kada aga malang. ko kada amalang na piyakaturon wala so katutanayan ko suguyan. Gusto miya maratiaya gu inilaham yang kiran so katirwa kapananggila gu miya baloy siran kya patutan saya gu diitanayan na tatapas wala si ikulang wantaman na katawan yan. Sabun sa benar at tiuman wala ko suguyan so taginup niyan si iku benar. Mataan na pumakasuld kanudin ko almas jidil haram o kabayo wala sumasarikan o pamangupawan niyo sa mga ulo niyo gugiin niyo gugguntingan ada pangan damiyo na katawan yan so din niyo katawan na adin aminibigay niyan kuda penuto ada ag amarani skanian so siyugu yan so sugu yan rakisuturuan gu suwagama abenar kapakiumbawan yan nun suwagama so kalangulangwan yan na miya katarotop so wala asaksi so Muhammad na sugu Allah na sa mga padiyan na kita tegas ko mga kapir adi isiran kekalimu ay. Kailain kasiran akiruruko akisusujud agi isiran bebenug sa kakawastaan na puun ko Allah aguso kasuswat. So tandairan na sisi ko mga parasiran puun ko rarado sujud. Yuto man iropaan iran ko Taurat na ay iropaan iran ko Injil na lagi do per apiakambut yan. So si sinanian na miya begrian skanian na miya katiwaro na minipamayan digi so tomadeng yan asuswat niyan so miya mula kaanian maka mapaka pagtog sa sabab kiran sa mga kapir. Ini diyan di wala ko siran na miya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiya padkiran so maap gubalas alabi mala. Surah Al-Hujura. Si kungaran Allah ang masaling gagaw ang makalimuon. Hey, sumya maratiaya, di niyo pagunay swalla, gususugu yan, gukalak niyo swalla, mata na swalla na pupakanag ang matao. Hey, sumya maratiaya, di niyo pupuroon sa mga swara niyo sa makaumbo ko swara o nabi, gu di niyo pumakatanugis kanyan sa katiro, lagid o kapumakatanugi usabad kano kusabad, kaubamay lang sa mga amaliyo as kano na di niyo mainka. Mata na so ibababayran sa mga swara iran kuhadapan o rasul Allah nasiran man so tiulabus wallah sa mga posiran ko kapananggila adin na bagyan niran ama pagubalas alabi mala mata na so siran ap tiwagin kairan ya Muhammad kulio o mga bilik na so kadaklan kiran na disiran pumanabuta na mata na siran na mipentang siran taman sa kaliwing kakiran na mata na kebuloy amapia bagyan niran na naswala na manapia makalimuon. Hey sumya maratiaya, o adin na miyo markano, o sungklid at tutul na amadan niyo kauban niyo kapmarata iso pagtaw sabab ko di kapakakakaip na mabuloy ka no ko pinggulawlan niyo akipa kasasindit na tangkadan niyo ang mataan na matatagur ka no so sugu Allah amay kaunutang kanon yan kung madakal ko kulawla na mataan ang makandarasag ka no na ugaid na swala na piyaki kububayaan niyang kano so para tiaya gu piperasan yan no to kung mga puso yo gu piyaki kagwa diyan rekano so kaungker gu so kapanungklid gu so kanderwa ka siran man na siran so kipa kauntol gagawa puun ko Allah gulimo naswala na matao ang maungangan na uwad na dua kasagurumpong ko miya maratiaya at mbubunusiran na tanuran yusiran na may kapanalimbutan isa sa duo to so pedian na pakimbunukan ko penalimbut taman sa di mendud ko suguan wala na may kamendud na tanuran yusiran ko untol gu paginuntulan kano mata na swala na kububayan yan sa mga untol so miya maratiaya na ayabu magariyari na tanuran yus sa so mga pagarin yu gu kalak niyos wala kaang kanumi pangalimo. Hey sumya maratiaya, di pumagregi o isa apagtaw so isa apagtaw ka masikan na mabaloy siran a pumagregan at tumuwa di siran gu di pumagregi o mga babay so mga ped a babay ka masikan na mabaloy siran at tumuwa di siran a pumagreg gu di niyo pepaawinga so mga ped o mga ginawa niyo gu di niyo tataluaan so mga patugi na apiakagugwid. Mya karata-rata angaran so kapanongklid ko uriano paratiaya na sa tawa din yan taubatan na siran so mga darwaka. Hey sumya maratiaya, pakawatan ninyo sumadakal a kapanganganib kamataan na susabad ko kapanganganib panganib na dusa. Gudi kano pepenuriman, gudi pemagenta usabed kano susabed ba kabaya e o isar kano ah kakananian ko sapo o pagarinian na miyata ina ini kagwadi yuto na kalak niyo sa Allah, mataana sa Allah na pepenarima ko taubat ang makalimuon. Hey mga manusia, mataanas kami na inadinamis kano apuun sa mama agu babay gubielo yamis kano ang berang-berang abangsa agu piti kaloksan ka ang kano makakikilalai. Mataan ay alibi asaslaan kano si ikwala na so libi ang masanggilar kano. Mataanas wala na matao wakay. Pitero o mga badawi ang mga Arab ang miyaratiaya kami. Terwang kaya Muhammad ada kano paratiaya na ugaid na ayat terwan yun na sumiangkop kami. Ka depan sold so para tiaya ko mga puso yo na may kaunutan yo sa Allah agu susuguyan na de kurangan niyan kano ko mga amal yo ang may tubo mataana sa Allah na manapi ang makalimuon ayabu at ito aki pa para tiaya na so piara tiaya iran sa Allah agu susuguyan orian yan na desiran pag nganangan gu ini panaguntamaniran sa mga tamukiran gu sa mga ginawairan kulalan ku Allah. Siran man na siran sa mimamataan. Teruang ka aban yu pak ito kawe ku Allah sa ukitiyo as wala na katawan yan sa sisi ko mga langit agu sa sisi ko lupa na sa wala si ko lang wantaman na katawan yan. Pupumagitungan niran alimuiran kaya Muhammad akya pag-islamiran. Teruang ka adin yu pumagitungan alimuiraken akya pamag kaya pag-islamiyo, kena kaswala na ipinana kawanian kano kaya turuanian kano ko paratiaya os kano na mamataan kano. Mataan na swala na katawanian sa migagayib kung mga langit ako sa lupa. Na swala na pagilainian sa ugin yung gulaulaan. Surah Kaf. Si ikungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Kaf. Swalla so imatao ko pakaantapan yan nun. Ibit ko Quran na sasalaan kaso Muhammad na sugu Allah. Kenaka miya mamasasiran sa kya pakaumakiran o miya makaiktiar apadkiran na pitero o miya mangungkir agyaya na say apya kamamsa. Inu amay ka matay tano gumbali tano abuta kuyag tano siruman yuto na kapakandud amawatan. Sabnara katawan na miso, kurangan kiran ulupa, gusisir kami so daptara sisiapan. Kenaka piyakan buka giran sabnar ko kaya pakauman yang kiran nasiran na matatago ko betada di tetana. Bayran da pagilaya-ilaya so langit ko kapurwaniran. O ande manaya ikimbalaya, kiambalaya miron. Gusto kya perasya miron ada emang alibunian. Gusto lupa akaya tami skanian gupia ka bekena nami utos sa mga palaw. Gupia ka katwa miron so pisuso na pakaranon. Inengka agu pananadem umani uripen apapa ngungunutan ko Allah. Na pia katoro nami apun ko kawang soeg amadak liguna. Na pia katwa misa sa sabab perkanian so mga pamumulan gusto per amapuraragun. Gusto mga korma mga pupuro adnaungan yan amyaka guntog-guntor. Pagper ko mga oripan wala gu iniuya gamito ko ingda maatay. Lagid manuto sa so kapakagmaw puun ko mga kubur. Tumya please kumyaw na aniran so pagtaunoh gusto kibabaling sa ingda arasi. Gusto pagtawa samud. Gusto pagtawa ad, gusto peraon, gusto mga pagari ulat. Gusto kibabaling sa aika, gusto pagtaot. Tuba. O mani sa kiran na piyakang bukagiyan sa mga rasol na miya tangkad kiran sa siksaakan. Ba kami minikupay ko kaya pangadin apaganay kena kasiran na matatago ko kasasangka ko kapangadin kapangadin na bago. Na sabun-sabunar ay nadinami sa manusia gukatawa nami so pigdis kanian o ginawan yan. Gus kami ilabi amarani ron adi sugat ko bakrang. Guani a pepenurat sa dua malaikat si sa kawanan gu sa diwang kiuntod. Da maptero yan ang katero abad sisiir kanyan at tumutunggu ang makadadarpa. Na mitalingo mao sakratul maut. So benar, gito man sa skana pepelaguin ka skanyan na iupan sa sanggakala, gito man sa walungan adiendi. Na makauma sa umani isa aginawa adin na pedien a pendeng pendendegun. Gusakse. Pero unun, sabin-sabnar, amyatago ka ko kalilipati isang kae. Napiyo ka sa mirka, so mirarning ka na so kailayin ka sa alungan na inam malambot na tero unun malaikat apadiyan agi yaso kadeder pangko teron wallah pusingan ni wadua ko naraka jahanam sa umani miungkir asumiyang ka pagregen ko mapia am mamalawani ap kedua-duaan asumiyang bal sarimbang wallah ka tuhanan asala kau na pusingan yus kanian ko siksa asangat teron syaitan na pedian kadna nami da akan dedegas kanian na ugid na miyataguk ko kadedeg amawatan teron wallah adikan ugi pepawala ko hadapan ko kasabna ramini yun akaw kurkano sok kapakaiktiar. Di kesambian sokatero ku hadapan ko dia kan selimbutan sa mga oripeng ko. Si ikwalungan at tero nami ko jahanam baka miya pano na tero niyan baad na kiuman na ipakarani sa surga ko miya manang gila adi mawatan. Gaya so ididiendir ka nuwar ko umani pupananang urang ko Allah ang masyapan. Aso maalakan ko masaling gagaw ang migagay gumiya ka uma rakso poso at tututulabus. Pamanold ka noron sa kapipiaginawa gaya swalungan akakal. Kekwairan so nganin akabayaran roo guad na sisir kami alawanon na madakala bininasami ko miyo na aniran apagtaw asiran imala adisiran iguus gu miya nabnabiran sa mga ingad na baad na kiapasaniran. Mataan na ad na matataguro uman at dito undao. Ko tao anasabutian maana tiandang yan so kapa mamakinag askanian na tumututoo. Nasabin sa benaray na dinami sa mga langit agusulupa. Gusunganin alat aduanan seko nem alungan nada kami rauta adukau na pentangin kaso diiran teroon guptes bikin kaso pudi ukadnan ka kudipen ka pakasbang walungan gu sudi dinian pen ka sedep gu seko gegewe kagegewein na tesbik karkanian gusto mga oriano sujud na pumamakinigang ka sa walungan ang mananawag so pananawag kudar pa amarani. Si kwalungan ang managiran so lalis, araks o benar. Yutuman sa walungan ang kapakambuot ako kubur. Kapakambuot ko kubur. Mataanas kami, nas kami ipupanguyag gupa pupangimatay gusir kami so kebulusan. Si kwalungan ang mga bubengkag kiran so lupa agisir dan maka ngegeen lumiyo ko mga kubur gito man kaplimud amalbud kami skami ilebi amatao ko giran teroon na kena bakakiran baka maasa na pakitadming ka so Quran ko tao ay kaalakyan so pangangalakakan. Surah Al-Zariyat. Si kungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Ibat ko pemanamber sa mabendis. Gusto pemangawid sa mapened. Gusto pelalalas sa malbud. Pelalatas sa malbud. Gusto diing gemegeman ko suguan. Mataan na so diing. So ididian dirka no na titwa benar. Gumataan na so kukuman na pakatana din. Ibat ko langit taadin na mga lalanon. Mataan na ska no na matatago din kukatero at susurang-surang. Pakatalikod nun so tao aanda nga pakatalikod. Pimurkaan so mga bukag. So siran na matatago kukada malang at kikalilipat. Ipagisiran o anda swalungan at kukuman. Si ikwalungan na siran na tutungan siran ko apoy. Taamin niyo so katutungar ka no. Gaya so skano na pupagalukalukan yung skanian. Mataan na so miyamananggila na si iko mga surga gu mga bulawan. At tatarimaan niran so inibigay kiran o kadna niran. Mataan na siran na ayabtadiran ko una ano to na mipipiapia siran. Ayabtadiran na may to ko kagagawi a ipapakaturugiran. Gusi iko kapakalibabas kapakalibabas yan na siran na pupanganisiran sa maap ko Allah. Gusi ko mga tamukiran na adin arkon o pumangni gusto di pumangni. Na adin na matatago ko lupa ang mga tanda ko kitutumangkad. Gusisipan ko mga ginawa niyo baka no di pangilaylay. Gusisi ko langit sa pagperkano. So pagperkano gusto ididiendir kano. Na ibat ko kadna no langit a gusto lupa ka matanaya at titua benar. Lagid o matanan as kano na katiroyo. Ino amya katalingo marka so tutulan ko mga banto o Ibrahim ang mga malaikat at kisislaan. Guwaniya sumold siran o napmitero siran sa salam, sumimbag sa salam. Miya pamikirian a pagtawa e adi makikilala na minanay sumungki karumanian na minyumanian asapi a piagiyo. Na iniubay niyan kiran na pitero yan inokanudikan na kiakinan kiran sa kalak na pitero randika kalak na pianutuliranon a mama a matao a ipmo luwatayan na miya kauma si karumanian ami kukurot alagamian na miya tepian aparasian gumiya tiruyan saken na loks abelak pitiruiran manayadin man su pitiru kadnan ka mataanas kanian naskanian so maungangan ang matao.